الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ نحل کی تقریباً 32 آیات کی تفسیر اور تلاوت مکمل ہو چکی ہے. 32 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ماقبل بھی متقین کا، نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور 32 آیت میں خصوصاً فرشتوں کی طرف سے بوقت موت ایک مومن اور نیک شخص کو دی جانے والی بشارت کا تذکرہ ہے. یاد رکھیں کہ جب کوئی انسان زندگی میں اچھے عمل کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، سچ بولتا ہے، والدین کی اطاعت کرتا ہے اور اپنے ظاہر اور باطن کو مختلف قسم سے گناہوں سے بچانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرض اور واجب کردہ عبادات کو بھی ان کے مکمل شرائط کے ساتھ ان کے وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا. پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی مشقتوں کا بدلہ بہت ہی احسن انداز سے عطا فرماتا ہے، جس کی ابتدا انسان کی موت سے ہی ہو جاتی ہے. مثلا جیسے انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو صحیح احادیث کریمہ اس بات کو بیان کرتے ہیں، یعنی اس میں یہ ذکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ملک الموت علیہ السلام، یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام، ان کا دوسرا نام ملک الموت بھی ہے. ملک کہتے ہیں فرشتے کو، اور موت معنی موت، ملک الموت کا مطلب ہے موت کا فرشتہ. تو ملک الموت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرے فلاں دوست کی روح نکال کر لے آؤ، میں نے اسے تنگی اور خوشحالی ہر طریقے کے ذریعے ہر طریقے سے آزمایا اور وہ میری آزمائش پر پورا اترا، اب تم اسے میرے پاس لے کر آؤ تاکہ دنیاوی مشقتوں سے اس کو نجات ملے اور میں اس پر انعامات نازل فرماؤں. تو حضرت ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام جنتی 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس مومن کے پاس تشریف لاتے ہیں. ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں جنتی کفن ہوتے ہیں اور جنتی پھول ہوتے ہیں، خوشبو ہوتی ہیں، اور وہ اس کے پاس آ کر اس خوشبو والے جو گلدستے ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، اسی گردن کے پاس رکھ دیتے ہیں جس سے مہک اس کو محسوس ہوتی ہے. ہمارے سامنے ایک شخص کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے، بظاہر ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن وہ مردہ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور دنیا میں کی گئی وقتی مشقت کا یا اٹھائی گئی وقتی مشقت کا بہترین بدلہ حاصل کر رہا ہوتا ہے. اگر اسے قوت گویائی اس وقت حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ اسے قدرت اور اختیار دے دے، تو وہ اگر ہمیں بتائے کہ مجھے کیا کیا مل رہا ہے، تو شاید پھر ہم دنیا کا لالچ ترک کر دیں، چھوڑ دیں. اتنی زیادہ نعمتیں بوقت موت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے. اور جب اس کی روح، جب یہ انعامات، اچھا پھر اس کو جنت دکھائی جاتی ہے، اسی وقت بوقت موت وہ جنت دیکھتا ہے تو اس کی روح پھڑکنے لگتی ہے بدن میں، یعنی جلدی سے نکلنے کے لیے بیتاب ہو جاتی ہے. تو پھر حضرت ملک الموت علیہ السلام اس کی روح کو بالکل ایسے نکالتے ہیں جیسے آٹے میں سے بال نکال لیتے ہیں، بالکل تکلیف نہیں ہوتی، اذیت نہیں ہوتی ہے. اور اسے کہا جاتا ہے کہ ایک پاکیزہ روح چل ان بیریوں کی طرف جن میں کانٹا نہیں ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جا. تو وہ روح بڑی شان کے ساتھ نکلتی ہے اور وہ آسمان کی طرف جاتی ہے. ہر آسمان پہ، 7 آسمان ہیں، ہر آسمان پہ اس کا استقبال ہوتا ہے باقاعدہ، اور وہ عرش الہی کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہوتی ہے. اور پھر اسے واپس لوٹا دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ تمہیں بروز قیامت پھر تمہارے جسم میں داخل کر کے داخل جنت کیا جائے گا. تو یہ اس کا اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا بیان یہاں پر اجمالی طور پہ فرمایا، جس کی تفصیل حدیث میں آئی جو میں نے آپ کو بیان کی اپنے الفاظ میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ 32 آیات دوبارہ عرض کرتا ہوں، کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ جن کی، یعنی پیچھے تھا کہ کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ تعالیٰ ایسے ہی بدلہ دیتا ہے متقین کو. اب متقین کے بارے میں فرمایا کہ الذین، وہ متقین، تتوفاہم الملائکۃ، کہ جن کی جان وہ فرشتے نکالتے ہیں، طیبین، پاکیزہ حالت میں. تو طیبین یہ متقین سے حال بن رہا ہے، یعنی ان کی صفت، ان کی حالت کا بیان ہے. یعنی یہ فرشتے جب اس مسلمان کی روح نکالتے ہیں تو وہ مختلف قسم کی آلائشوں سے، گندگیوں سے بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، پاکیزہ حالت میں. اس کی روح بھی پاکیزہ ہوتی ہے، بدن پاکیزہ ہوتا ہے، اخلاق پاکیزہ ہوتے ہیں، اعمال پاکیزہ ہوتے ہیں، لہذا وہ راحت اور سکون حاصل کرتا ہے. یقولون، یہ فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہو. ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، تم داخل ہو جاؤ جنت میں اس چیز کے ساتھ، اس چیز کے بسبب جو تم دنیا میں کرتے تھے، یعنی ان اعمال کے بدلے میں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، تم داخل جنت ہو جاؤ. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا کہ جنت میں داخلہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، مشیت اور رحمت کے تحت ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ کسی سے راضی نہ ہو، اللہ کی مرضی نہ ہو، اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو، تو کوئی داخل جنت نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ اکثر اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال کو ذریعہ و وسیلہ قرار دے دیتا ہے، یعنی اعمال پہ ہمارا کامل بھروسہ نہیں ہے. کوئی کثرت سے نیک عمل کر لے، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں کہ وہ اپنے رحمت کے صدقے سے ہمیں داخل جنت کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ، ایک قانون بنایا ہے کہ اگر کوئی بندہ نیک اعمال کرے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا اور ان نیک اعمال کو دخول جنت کے لیے بنیاد بنا دیتا ہے، اور بلندی درجات کے لیے اور اپنے قرب کے لیے اس کو بنیاد بناتا ہے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ نیک اعمال کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ابھی جو بعض جہلا قسم کے یہ ڈبے پیر ہوتے ہیں اور یہ مطلب لوگوں کو بہکانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ عمل کوئی ضروری نہیں ہے، بس اللہ کی یاد دل میں ہونی چاہیے، نماز پڑھ کے کیا ملے گا، روزہ رکھ کے کیا ملے گا، یہ تو ظاہری اعمال ہیں، یہ وہ لوگ کریں جن کو اعمال کی ضرورت ہے، ہم تو پہنچے ہوئے ہیں. تو بولتے ہیں بس آنکھیں بند کرو، اور ماذا اللہ بعض تو چرس پی کے بولتے ہیں کہ پہلے ہم چرس اس لیے پیتے ہیں کہ تاکہ دنیا اور مافیہ سب سے سب کا خیال ذہن سے نکل جائے، ذہن پہ غنودگی آ جائے، سب کا خیال نکل گیا، اب ہم اللہ کی طرف کامل طور پہ متوجہ ہو جائیں گے. اب خود سوچئے کہ جب چرس پی کے دنیا کا خیال نکل گیا تو اللہ کا خیال کہاں سے آ جائے گا اس کے ذہن کے اندر. تو یہ احمقانہ طریقے سے سادہ لوح لوگوں کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں، اور ہمارے سادہ لو عوام بعض اوقات ان کے ہاتھوں بیوقوف بنتی رہتی ہے. تو نیک عمل بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، ان کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا. نیک اعمال بہت ہی افضل چیز ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تا حیات تمام نبیوں کے سردار ہونے کے باوجود عمل کو ترک نہیں کیا. اسی طرح وہ صحابہ کرام جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی اپنی زبان اقدس سے باقاعدہ نام لے کر جنت کی بشارت دے دی، ان میں سے کسی صحابی کے بارے میں آپ نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے نیک عمل کو ترک کر دیا ہو کہ چلو اب تو نبی نے ہمیں بشارت دے دی کہ میں جنتی ہوں گا، اور نبی کی خبر غلط کوئی ہو سکتی ہے، تو عمل میں تھوڑی بہت کوتاہی کر لو. کسی کے اندر آپ اس طرح کا معاملہ نہیں دیکھیں گے. یہ جدید دور کے پر اسرار قسم کے یہ نکل آئے بعض لوگ کہ یہ عوام یہ عمل کی مشقت کو برداشت کرنا نہیں چاہتے، نفس ان کا بڑا موٹا اور جوان ہوتا ہے، عمل کی مشقت بہت دشوار محسوس ہوتی ہے، تو اس سے راہ فرار اختیار کرنا اور نیک عمل کے باوجود بزرگی حاصل کر لینا، اس کا طریقہ انہوں نے یہی اختیار کیا کہ اپنی بڑی بڑی باتوں کے ذریعے، چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے سادہ لو عوام کو بیوقوف بناؤ، ان کو دھوکے میں رکھو اور ان کی جیبیں خالی کرواؤ. اس قسم کے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے. ہاں، جو اچھے پیر عظام ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، باعمل ہیں، باشرہ ہیں، علم دین رکھتے ہیں، شریعت کو فوقیت دیتے ہیں، نیک اعمال کی مریدین کو ترغیب دیتے ہیں، خود بھی نیک اعمال پر استقامت حاصل کرتے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں. ان کی صحبت اختیار کرنے میں برکت ہی برکت ہے. تو ارشاد فرمایا کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، متقین وہ ہیں کہ فرشتے ان کی روحیں انہیں موت دیتے ہیں، ان کی جان نکالتے ہیں ان کے سترے پن کی حالت میں. یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ، اور یہ فرشتے کہتے ہیں کہ سلامتی ہو تم پر، تم داخل ہو جا جنت میں. بما کنتم تعملون، ان اعمال کے بدلے میں جو تم دنیا میں کرتے رہے تھے. آگے ارشاد فرمایا کہ هل ينظرون، کیا یہ کفار انتظار نہیں کر رہے ہیں. الا ان تأتيهم الملائكة، مگر یہ کہ آئیں ان کے پاس فرشتے. او یأتی امر ربک، یا ان کے پاس تیرے رب کا حکم آ جائے. متقین کے تذکرے کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالی نے کفار کا تذکرہ فرمایا، اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی عنایت فرمائی کہ ان لوگوں کا آپ کی بات کو رد کرنا، اللہ تعالی کی وحدانیت کو نہ تسلیم کرنا، اسلام قبول نہ کرنا، بلکہ اس کے مقابلے میں اسلام دشمنی کا مظاہرہ کرنا اور غیر اللہ کی عبادت کرنا، اس پر ان کو زیادہ دوام و استمرار نہیں مل سکتا. ان کا انجام اگر یہ اسی حالت پہ رہے تو برا ہی ہوگا. یا تو پھر یوں ہوگا کہ فرشتے اچانک ان کے اوپر آئیں گے، یعنی ان کی موت کا وقت آ جائے گا، ان کو بالکل مہلت نہیں ملے گی اور یہ شقی اور بدبخت ہونے کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلیں گے. اور یا پھر شاید ان کو اس چیز کا انتظار ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہو جائے، عذاب اچانک آ جائے اور پھر یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنے حبیب کریم کو تسلی بھی عنایت فرمائی اور کفار کا رد کیا کہ اگر تمہیں لمبی عمر مل رہی ہے یا تمہیں آسائشیں حاصل ہو رہی ہیں تو ان دو چیزوں میں سے ایک ضرور ہوگا، یا تو اچانک فرشتے تمہارے اوپر آئیں گے یا اللہ کا عذاب آئے گا. تو پھر یہ تمام جو تمہارا انتظار ہے کہ چلو ہم آگے چل کر دیکھیں گے، یا تم دنیاوی آسائشوں میں مشغول ہو کر اپنے نبی کی بات تسلیم نہیں کر رہے، اس کا برا انجام پھر تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا. کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یعنی یہ عادت ان کے آبا و اجداد میں بھی راسخ تھی. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر بڑے اوپر والے جو ہوتے ہیں ان میں کوئی بری عادت ہوتی ہے، کوئی غلط عادت ہوتی ہے، غلط افعال ہوتے ہیں، تو بعض اوقات یہ آنے والی نسلوں میں بھی منتقل ہوتے رہتے ہیں اور وہ عادتیں آنے والی نسلوں میں ظاہر ہوتی ہیں. اسی لیے حکم یہی ہوتا ہے کہ والدین ہوں، بڑے بھائی بہن ہوں یا ٹیچرز ہوں، اسی طریقے سے جو بھی ایسا ہو، مثلا پیر حضرات ہیں، کوئی عالم ہیں، فقی ہیں، ان سب کو چاہیے کہ بہت احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں اور اس بات پہ غور و تفکر کریں کہ ہماری عادات، ہمارے اقوال و افعال اور اعمال، ان کا کیا اثر آنے والی نسلوں پہ مرتب ہوگا، اچھا اثر ہوگا یا برا اثر ہوگا. یہ خود آدمی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کے اخلاق، اس کے عادات، اس کے اعمال اچھے ہیں یا برے ہیں. تو پھر یہ بعض اوقات آنے والی نسلوں کے اندر چیز ظاہر ہوتی ہے، اور جس چیز کی وجہ سے خود یہ آبا و اجداد میں جو شخص موجود تھا، یہ اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہوا یا اللہ تعالیٰ نے اس پہ غضب نازل فرمایا، اس کی یہ بری عادات منتقل ہوتی ہوئی نیچے جاتی ہیں اور پھر آگے والی نسلیں بھی ان کی انہی بری عادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہو جاتی ہیں. اس لیے یہ اولاد کی یا نیچے والوں کی تربیت کا پہلا اصول یہ ہے کہ، اور بہت بڑا اصول یہ ہے کہ، بڑے جو لوگ ہیں وہ اپنے اعمال کو اچھا اور پاکیزہ کر کے، باقاعدہ پریکٹیکل کر کے بچوں کو دکھائیں تاکہ بچے اس سے اچھا نتیجہ اخذ کریں اور اچھی عادات ان میں منتقل ہو جائیں. اگر ہم زبان سے تو اولاد کو سمجھاتے رہیں لیکن ہمارا عمل اس کی تکذیب کر رہا ہو، اس کے خلاف ہو، تو پھر بچے اثر صحیح طرح قبول نہیں کرتے ہیں اور بڑے ہو جانے کے بعد ان میں بغاوت کے جذبات نمودار ہوتے ہیں اور وہ ان تمام باتوں کو نظر انداز کر کے اپنی ہی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طریقے سے بعض اوقات وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے گزر گئے تھے. وما ظلمہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا تھا، یعنی جو ان کے بڑوں نے ایسا کیا اور ان پہ اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا، بستیاں الٹ دی گئیں، پتھروں کی بارشیں ہوئیں، ان کو چنگھاڑ کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دیا گیا، تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ظلم ان پر نہیں تھا، اللہ نے ظالمانہ کارروائی نہیں کی. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، یعنی ان کے اعمال ہی گندے تھے تو سزا کے مستحق تھے. اسی میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اس بات کا جواب بھی ہو جاتا ہے کہ اسلامی لحاظ سے اگر شادی شدہ آدمی زنا کا مرتکب ہو جائے تو حکم شرعی یہ ہوتا ہے کہ اس کو گواہیاں ملنے پر یا اس کے خود اقرار کر لینے پر رجم کر کے ہلاک کیا جائے. رجم کا مطلب ہوتا ہے اسے پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا. اس پر بعضوں کا شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ تو بڑی سخت سزا ہے، اسلام نے بہت بہت سخت قسم کی سزا مقرر کر دی ہے. لیکن یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی برا عمل کرتا ہے اور اس برے عمل کی وجہ سے کسی سزا کا مستحق ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کا ظلم نہیں، یہ تو خود اس کا اپنی جان پر ظلم تھا کہ اس نے اس برے عمل کو کیوں اختیار کیا. ایسا تو نہیں تھا کہ پہلے سزا اس کے سامنے بیان نہیں ہوئی، اس نے فعل کا ارتکاب کر لیا تو پھر بتایا تمہیں نہیں معلوم تھا نا کہ اسے سزا کیا ہے، اب جان لو کہ اس کی سزا یہ ہے. پھر تو چلیں یہ بات ہوتی کہ مجھے پہلے پتا ہوتا کہ اس کی اتنی خطرناک سزا ہے تو میں کبھی اس جرم کا ارتکاب نہ کرتا. تمام سزائیں بیان ہو گئیں، اس کے باوجود ایک شخص ان سزاؤں کو سننے کے باوجود جرت مندانہ انداز سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے، علم بغاوت اٹھاتے ہوئے اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو یقیناً وہ اپنی ہی جان پہ ظلم کرنے والا ہے، اب تو اس کو سزا ملے گی ملے گی. آپ خود بتائیے کہ ایک شخص جس کو معلوم ہے کہ بینک لوٹنا یہ منع ہے، ڈاکہ ڈالنا بہت بڑا جرم ہے، اس کے جاننے کے باوجود اگر وہ بینک میں ڈاکہ ڈالے اور بعد میں بولے کہ دیکھیں جی مجھے زیادہ سخت سزا مت دیجیے گا، اور کوئی تھرڈ پرسن یہ بولے کہ جی دیکھیں آپ اس کو پولیس والے مار رہے ہیں یا جیل میں بند کر دیے، بہت بڑا ظلم ہے، تو بتائیے ظلم ہے کہ نہیں؟ یقین سے بات ہے ظلم نہیں ہے. وہ اس اپنے عمل کے ذریعے خود اس سزا کا مستحق بنا ہے, تو سزا دینے والوں کا قصور نہیں ہے, اس مستحق بننے والے کا قصور ہے. اسی طریقے سے پچھلی قوموں پہ جو اللہ تبارک و تعالی نے عذاب نازل کیا وہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ تھا, اس میں اللہ نے کوئی ان پہ ظلم نہیں کیا, انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ کبھی بھی آپ کو اسلامی سزا سنیں تو کبھی بھی اسلام پر آپ الزام مت رکھیے گا, یا اس کے بارے میں کوئی منفی تاثر ذہن میں پیدا نہیں کیجیے گا کہ اسلام نے اتنی سخت سزا کیوں مقرر کی. اسلام نے سزا مقرر اس لیے نہیں کی کہ بندوں کو تکلیف پہنچائی جائے, اسلام نے سزا اس لیے مقرر کی ہے کہ جو بڑے گناہ کے ذریعے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس بگاڑ کو روکا جائے. اس مقصد کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ عمل کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد